wax nañ atté yi nga xamné ño nekkon ci Haydou mbolam atté yi nekk ci Haydou ñom ñoy même atté yi nekk ci Difass lolu buñu léral ko ba mu dess né manam Nifass manam moy geufit kenn du ci xamé né jigen ji manam majeur na wala dëkk ndax avant muy gis Nifass day majeur lolu motax soit ëmb wala fekk nako gis na mbeur ak ba paré benen mbir bi moy bala muy gis Nifass day fekk mom manam jigen ji bala muy gis Nifassam wala bok fi gisee Nifass bok Nifass kenn duko konté walé ci edda manam fassé kenn du ci konté walé Nifass duur ak Nifass manam mbeur rek lañ ci konté moy ñetti mbeur gi niki nonu durée bi nga xamantene mom lañu am tamit wouté nañ ko comme ni nga xamné non lañ ko gissé way sino yenen atté ben la ba mu dess né maliki rahmatullah alayhi ñom dañu mbolam atté ñoko nuro la rek kif kif kon ala kulli halin lolu amana mo nekkon li nga xamné mo desson ci luñu warona léral ci walu gogo kon ñu ngi sant yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala sant go xamantene biñu xamé ni mom mënuñu ko sant manam ñu deloko sant gi comme ni nga xamantene la nafsu sana an alayka anta kama asnita ala nafsika li yenen ti bi waxor rek sallallahu alayhi wa sallam xamé ni mënuñu sant yalla mom ci jëmmi bopom ñu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne man de xamna ni munuma la sante waye nak fokk comme dañ ma diggal ma sante la il faut ko ma def dara moy yow ni nga mel rek yow dal ya meuna sante sa bop motax baatu alhamdullilah am doole ndax sante la go bo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala bam xamé ni minde fi munuñu ko sante mu sante bopam mom ba pare wax manam ne nañ ko ko ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam nako sante dadi wax minde fi tamit nagn ko sante ci batu alhamdulillah rabbil alamin lol motax mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alaykum ku melni imam an-nawawi rahimahullah mo dafa wax ne sante bi gën ci sante yi moy alhamdulillah rabbil alamin am ño xamantene dañ ne alhamdulillah manam sante gi bu afa fekkatene idafiya la manam bu amé luñ ci def tek mo gën ñi ci def ne li nga xamantene mom lañ ci tek gënul comme ni nga xamantene yoy yep yaatu lon nañ ko biñu leral baat yoy non ak li ci aju ci biñu tafsir suratul fatiha ala kulli halin li nga xamantene dal mom lañ ci djublu moy ñu ngi sant suñu borom subhanahu wa ta'ala diko bak diko kagn ci turum yu maggi ak melam yu yekati ko yi bi ñaan mu saxal ci ñun xéewal gi nga xamantene moy xéewalu ngëm yalla ñi wëlwati ko tamit diko sant ba tay ci matal gi nga xamantene mom la def ba ñu xey jéxal tambali won téré bi té ñaanon ko mu jappalé ñu ci téek mu jappalé ñu ci ba ñu jéxal kitabut tahara kitab at-tahara nak manam kon suñu jotay bi pour résumer wala pour tej manam walu gogu la ndax kitab at-tahara dafa nek téré bo xamantene téré bu am solo la ci diiné comme ni nga xamantene non lañ ko gissé tout au long manam biñu tambalé ba légui ci wéru gamu gi lañ ko tambalé won instant bi ñi ngi ci wéru Shawwal manam kori kon manam def nañu juroom ben wér ak manam ak ay fan ñi ngi ci juroom ñaarélu wér bi ñu jéxal ci téré bi nga xamantene téré bu am solo la manam wala bok kitabut tahara ci téré bu am solo bi nga xamne dañ ci doon jang hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu am nak ay mbir yo xamantene inshallah taala dinañ ko teunkat dinañ ko fatali cik yaatal cik teunk bok moy méthodologie bi lu démé néké ni nga xamanté non la imam al-hafiz rahmatullah alayhi manam teureulé téréem bi manam istilahat manam façon manam syntaxe wala wa bimu doon utiliser lu démé néké leug yenn mbiri ak yenn yo xamantene amana matna leral ci walu ko ngiri ak ni ñi doxale ak tamit lo xamantene insha Allah taala bëgg nañ ko yaatal tamit manam leral ko insha Allah manam moy buntu bi ana nan lañ koy mëna vivre ginnaw bi ñu xamé lan mo ci nekk ci biir ci mana yi nga xamne dañoo zahir manam mana zahir bi ana ñun ci suñu biir ci batin nan lañu mëna dundé téré bi ni muy kitabut tahara nan lañ ko mëna dundé tamit ci suñu batin tam ci suñu dund ad manam ci suñu biir suñu doxalin dans la vie de tous les jours même bu fekente na masalan tay tuddu ñu japp rek wala sangu farata kesse wala et cetera dindi sobe wala yu mel non li nga xamne mom lañuy wax kon ci walu gi rawatina ci d'abord syntaxe bi wala bok ni nga xamne non lañ ko don doxale téré bi li nga xamantene manam mom moy suñu parce que amna lo xamantene xeyna matna baye xel wala bok amana dinañ ko soxla té dinañ ñuko dinañ ko baye ndax pour yeggal ndariñ gi tamit comme que dem nañ ba jéxal ko jéxal ben parti bu mak ci téré bi parce que kitabu tahara bok na ci téré yi gëna mak ci téré bi kitabu tahara kitabu salat moko ëpp doole moko gëna reuy mom moko gëna guddu fuf nak man nako ñet ñent wala juroom sax kitabu salat mo gëna guddu ci téré mais ginnaw lool kitabul hajj ak kitabul buyo ak kitabu tahara ñoo gëna guddu sino yenen téré manam taxuko guddu non ala kulli halin li nga xamantene dal mom mo ëppon solo moy téré bi ñun ni nga xamne non lañ ko doon doxale bo xolé d'ailleurs imam al-hafiz abdul ghani d'abord nañu tambalé ci mum rahimahullah ni nga xamne mom non la doon doxale ci téré bi dañuy gis ne bimu waxe kitabut tahara daf ko itul introduction bo xamantene daf ci dajalé atté yo xamne dañoo aju ci walu manam japp ak li nga xamne moy tourner autour té mom moy ndox ban xéetu ndox lañu wara jappo ak itam ndox miñuy jappo nan la wara mel ak manam ndap yi nga xamantene ñom ñoy ndap yi ñu wara jappo yoy tamit wallahi xamne wal minna biñ ci yexé léral nañu masala yi nga xamantene ñom ñoy ci aju ginnaw introduction bobu nga xamantene fukki hadith la ci def ak ñaar yo xamantene ñom la ubbe buntu bobu leral ci masala yi nga xamne ñom ñoy ci aju teunk ko ci mu indi benen buntu bo xamantene babul istitaba la tuddu koku 13e hadith bi la ba 18e hadith muy 6 hadith juroom ben yo xamantene daf ci wax li nga xamne mom mo aju ci walu nit ki manam moy ba istitabat wa dukhulil khala manam nit ki bu deme ci won ak teggini ci aju et cetera ak yu deme non nan lay tancho nan lay setale li nga xamne mo genné ci mom yaramam ak yu deme non lolou mu aju ci taharatul khabas mu indi ko ci buntu bobu niki non indi na ba buntu ginnaw gi mu indi babu siwa bi wax ci affaire soccu mom moy 19e hadith bi ba 22e hadith bi mu nek ñent hadith yo xamantene tamit daf ko seg ma sha Allah indi ci ay wax yo xamantene manam yoy tamit buñ ci yexé leral nañ yi nga xamne ñom ñoo ci aju won ci ay masala ginnaw bi mu indi benen buntu bo xamne waxna ci al masfa ala al khuffayn manam massa ci ay khuf yo xamantene indi na ci ñaari hadith fofu tamit leral nañ ko amna nak point yo xamantene leraluñ ko bu baax ci buntu bi ni surtout bok na ci buntu yi nga xamantene amna ay mbir yo xamantene dañ ko ci bayyi lu demé ne ke li aji won ci al mas'al al jababira manam nit ki tay bu fekkentene dafa dag dam wala yu demé non yi mu wara massa ci kawam ak yu mel non yoy ak nan la koy defé yoy non ak tamine masalan tay bu gaño bañu bandage ko nan lay massawé ci yoy nonu ak yi ci aji yoy bok na ci nga xamantene effectivement dañ ko négliger manam ci sharha bi lolou mom peut-être bok na ci manquement yi gëna mak ci sharabi benen bi moy babun fil madhi wa ghayrihi mu indiko ñentelo buntu bi lo xamantene hadith 25 ba 30 la muy juroom ben hadith yo xamantene daf ko ci def di ci leral li nga xamantene mom moy sobe manam mazyu so caractère le fait que mu nek sobe ak le fait que muy nek lo xamne day yak ak day dindi ak toj manam day toj day waral ak toj manam day dindi ak laap ak yu deme nonu lolou nak waral mu nek manam mu nek téré bo xamne bokku ni ci téré yi gëna mag manam buntu yi gëna na mag yi nga xamantene tamit wallahi alhamdulillahi minna gënon nañ ko yaatal manam buntu peut-être mom moy sax buntu biñu gëna yaatal ci léral masala yi ci aju ak tekantal yi nga xamne mom la ci borom xam xam yi def rahmatullahi alayhim ak babu buntu bi ci teggu tamit defon nañ ko non wallahi alhamdulillahi manam buntu babu janaba muy juromelu buntu bi 31e hadith la ba 39e hadith muy fukki hadith buntu bi bok na ci buntu yi gëna yaatu tamit ak it buntu yi nga xamantene liñ ci leral ma sha Allah wallahi alhamdulillahi minna kuko baye xel dana xamne manam yaatal nañ vraiment buntu bobu non benen buntu bi moy jurom benelu buntu bi moy babu tayammum mu def ko ci tim koku mu indi ci 40e hadith fek ñuy dugg ci koor gi biñuy jéxal 40e hadith bi ba 42e hadith mu nek ñetti hadith yo xamantene daf ko def leral ci masala yi aju ci walu tim tamit nim ko toftale ak yeb wala alhamdulillahi minna yoy tamit leralon nañ ko ba tamit masala yi bu fekke amna ay masala tim yo xamantene xeyna gisunu ko yu neew la ñu jexale kon ci babul hayd buntu bi nga xamantene moy buntu bi gëna manam bi gëna jafé ci buntu yi ci téré bi mom ak babul firmat yi waxeeri bok nañ ci gëna jafé ñom ñaar wa ndax buntu mbeureuk ndax mbeureuk comme niñ ko xamé dafa bok ci yi gëna sew yi gëna jafé comme ni nga xamantene nonu lañ ko gissé biñ ci tollé légui fofu tamit profito nañ ci waxala ci manam li nga xamné mo aju ci ay nifas ak yu mel non légui loolu mom moy li nga xamantene nonu le teurele buntu bi bo xolé yenen manam mazhabi xam nga imam al-hafiz عبد الغني ابن عبد الواحد رحمه الله مم حنفي المذهب بونو خوله مانام مساله مانام مذهب كي نيغا خامتاني نون لا توفتالي بونتمي دي نيو غيس ني داف كو توفتالي سي انام غو خامتاني مانام بوي خول يينن نديري ني ني فارال دي توفتالي سين بونت داي غيس ني نيوم نورووني té ngir bu nek téré yi tamit mi ñi tax toftalé seen ay buntu nu rowuñu amna ño xamantene masala ndox la ñuy jëk traité té lool moy li ëpp ci en général ndox la ñuy faral di jëk traité bu ñu traité ndox suñu paré ñu traité li nga xamantene mo aju ci walu ndap yi amna ñu ci boole sobé après mais amna ño xamné sobé bi dañ koy yéxi mom lañuy mujjé traité ginnaw al hayd comme lenn ci shafi'i rahmatullah alayhi am ño xamantene dañ koy duggal ci digënté tim ak hayd amna ño xamne dañ koy duggal ci digeunte manam sangu farata ak tim ala kulli halin li ëpp nak par contre ginnaw ndap li dañuy traiter affaireu sobe yi manam mu aju ci walu taharatu khabath ñoo ñom ñoo ëpp niki nonu mu am tamit benen yenen xetu toftale tamit yo xamantene nit ñi dañ koy faral di toftale moy par exemple toftale bi hanafiyeyi di toftale rahmatullah alayhi nga xamne ñom dañuy traité walu lepp lu aju ci walu ndox ci walu ndiap ak julli ak yi ci aju yeb doga ñew ci walu ndox suñu paré ci lay ñu jéxalé babu hayd manam ala kulli hal hatta mazhab yi ci seen biir nuro wuñ ni nga xamantene non lañu toftalé mbiri waye li nga xamantene mom moy li ëpp solo rek mom modi buntu yi nga xamantene mom la imam al-hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala def manam nonu en general def nako def ci manam def nako toftalé ci téré fiqi bokku na ci tamen masalan tay téré bi nga xam buntu bi nga xam mom lañu wax babu siwak amna ño xamne dañ koy tuddé masalan babu siwak wa ghayri ci bir hanabilay rahmatullah alayhim am ño xamantene dañ koy tuddé sunanul fitra babu buntu sunanul fitra wala babul fitra lol nak mo upp li nga xamne mom lañ koy tuddé nga xamne sunanul fitra yépp lañ ci def lu dem nek shafi'i masalan rahmatullah alayhim da ngay gis ne ñom dañuy faral di def diko indi ci buntu njapp manam babul wodo ci lañuy indi sunanul fitra yi ci kanam parce que buñuy wax ci walu socc parce que comme socc dafa bok ci ñu sopp ci njapp ba pare buñuy melal melok njapp ci njaal ben gi ci lañuy wax affaireu socc buñu waxe affaireu socc ne da ngay socc bala ngay japp après nak ci lañuy profito waxale sunanul fitra am ño xamantene dañuy jël ba buntu sunanul fitra ñu ber ko du tuddé ko babul fitra ginnaw gi ñu doga wax ci walu njapp manam kon ñom avant ginnaw sobe bi ak njapp bi fofu lañ koy def niki nonu tamit ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim bo sello ni ñu toftale seen buntu yi té lolu mbolum ngiri tam ñoko nurole moy dañuy def ah té lo moy té lolu imam al-hafiz abdul ghani rahmalahu ta'ala defé wuko nonu manam mom daf ko manam li tak njapp masalan daf ko wax d'une manière générale ci hadith bu ñëk ci ñaarelu hadithu tire bi manam ci lako juñjalé bi mi wax yenenbi sallallahu alayhi wasallam dimna la yaqballahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda manam kon mu wax ci walu tabi njapp ci walu gogo moy yalla du nangu julli kenn ci yeen su fekkante dafa tagal ngati xana mu jappal mais suñu xolaté dinañ gis ni babun fil madhi wa ghayrihi waxna ci lenn lo xamantene day tag njapp mu juñju ko comme fi mu nan ci hadithu dayer lolu leral nañ ko biñ ci tolle dañuy resume dañuy fatale moy wax hadith bi nga xamantene mom moy hadith ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala bim nan ko yaghsilu zakrahu wa yatawadda ak tamit hadith bi ci tegu moy hadithu abbad ibn tamim rahimahullah mu jele ci abdullah ibn zayd ibn asim radiyallahu ta'ala anhuma muné manam biko gaay jambaté biñ jambaté ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ki nga xam manam né manam mom dal day melni amna luy jémé ci mom ci bir julli gi muné ko bu mu dem la yan sarif hatta yasma sawtan aw yaji dariha bu mu dem xana mbété mu dadi deug kaddu wala bok mu dadi gis am lu ko xéñ manam lolu nga gis né junjuna ci waxale na ci manam kon lu aju ci walu taharatul hadas manam ci walu tek li nga xamantene mom moy ak tok njappam niki nonu te me nak fuqaha en general rahmatullah alayhim dagn koy ber def ko buntu manam ginnaw bab ginnaw walu njapp dañuy wax nawaqidul wudu manam dagn koy wutal buntu babu nawaqidul wudu wa lolou dagn koy faral di wutal buntu ala kulli halin dinañ gis ne dal d'une manière générale bo dem lu addu ci walu la traité nañ ko teyit wallahi alhamdulillah minna yaatal nañ ko légi nak mu am benen affaire bo xamantene lolou ci ñun la aju manam ci méthode bi ñu jël la méthode bi bok na comme méthode bi ñu jëlone mom moy dañ doon sharh bo xamantene côté hadith bi insisté wuñ ci même bu fekkante né parfois dinañ def 9 10 minutes japp 15 minutes ci walu isnad yi pour léral ko mais bu ñu taxawé ci isnad do fekk dañu bëggona taxaw ci nit ki manam ci nit ki nga xamné mo nekk ci isnad bi parce que nit ki nga xamantene mo nek ci isnad bi parfois ñu wax ci mom ay jaloore wala wax ci mom lo xamantene manam dana tax ñu xam suñu mag ñu bax ni radiyallahu anhum ñu xam ñom ñoy ñan ñu xam tamit seenu mbax xam tamit seenu gor gor lu bu ko defé lool day tax ñu bëgg leen te buñ leen bëggee amana ñu jéema fexé ba melni ñom loolu parfois da nañ ci insister mais sinon wal hadith yi en général ak li ci aju ci mbir mom lolou duñ ci faral di insister ak tahrije ak aju ci jarh wa ta'dil ak yu mel nonou lolou nekku ñu won di ci insister donte leg parfois mu laaj ko ñu am yeen nak mbir yo xamanteni dañ ko ci leral benen méthode benen bir bi nga xamantene tamit doon nañ ko def moy buñu paré ci isnad bi manam méthode bu non la daan doon manam dañuy wax hadith bi suñu waxe hadith bi manam dañuy tegg waji koy jang mom mu jang ko suko jange ñun ñu tari wat ko comme nim ko waxe tambali tari wat ko comme nimu nekk ci nuskha bi ñu yor manam édition parfois nak ñu gis ni édition bi ñu yor édition mom bi muy liré du ben moy benen édition bi soxna ci yor bobu mom la lañu mom parfois mom la gëna jégué que sama édition man bima yor ala kulli hal ñaar yépp ay édition lañ yo xamantene yu bax lañ différence d'édition yi tax ko am solo lol mais gis na ni baat yi lu ci ëpp day nuro ak sama boss yi sama boss yi moy gëna jégué tout temps yi nekk ci téré yi ñu jëlé hadith yi donc sukkandiko ci manam man bima tari mo gën sukkandiko ci amana mo gën sukkandiko ci mom bi mu tari legui